musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 19 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie mają się dziś zająć projektem zmian w sądownictwie. Decyzję rano podejmie prezydium Sejmu. Specjaliści alarmują, że osoby, które przebyły nowotwór, są dyskryminowane na rynku ubezpieczeń. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie ponownie otworzy się dla zwiedzających. Sejm prawdopodobnie, jak wynika z zapowiedzi polityków PiSu, zajmie się dziś projektem zmian, który m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania polityczne i kwestionowanie statusu innych sędziów. Projekt nakłada też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają. Ustawa budzi kontrowersje, skrytykował ją Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także opozycja. W środę wieczorem w całej Polsce odbyły się w tej sprawie manifestacje przeciwników zmian. Jedna z demonstracji odbyła się przed Sejmem. Projektu z kolei bronił na antenie Trójki wiceminister sprawiedliwości i zarazem pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchuł. Nie ma praw człowieka bez fundamentalnej wolności i równości. Jak możemy mówić o równości w sytuacji, gdy mamy do czynienia z równymi i równiejszymi? Sędzia, który powinien być strażnikiem prawa, stawia się ponad tym prawem, kwestionuje powołania innych sędziów, co godzi przecież w setki, tysiące orzeczeń niewinnych ludzi. Według szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego ostatecznie decyzję w sprawie projektu podejmie rano prezydium Sejmu. Osoby po przebytej chorobie nowotworowej są dyskryminowane na rynku ubezpieczeń. Taka jest opinia specjalistów z zespołu przygotowującego strategię onkologiczną. Nowe przepisy mają zmienić prawo w ten sposób, żeby po 5 lub 10 latach zakończenia leczenia informacja o nowotworze uległa zatarciu. Firmy ubezpieczeniowe nie będą już miały wtedy podstaw do odmowy byłemu pacjentowi onkologicznemu, na przykład kredytu na mieszkanie, mówi Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy z Bólem. My teoretycznie jako pacjenci byli ozdrowieńcy chorujący wiele lat temu, mamy dostęp do kredytu. Tylko wszystko zależy od pewnej interpretacji prawnej sytuacji, w której się znajdujemy, w momencie, w którym podpisujemy umowę. W tej chwili chory, który przebył nowotwór, właściwie nie ma szans na utrzymanie kredytu hipotecznego ze względu na brak ubezpieczenia na życie pod ten kredyt. Szef zespołu pracującego nad strategią onkologiczną, onkolog profesor Piotr Rutkowski. Chcemy to zmienić. Można albo zatrzeć to w dokumentacji, albo nie ujawnić po 5 lub 10 latach tego, że się chorowało na nowotwór i ubezpieczyciel tego nie bierze pod uwagę. Prawo do zapomnienia wprowadzi pewną regulację. Dorota Fal, Polska Izba Ubezpieczeń. Jeżeli ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że brak informacji o kliencie spowoduje podniesienie ryzyka, może się okazać, że podrożeją składki ubezpieczeniowe dla wszystkich. Nowy program walki z rakiem, czyli tak zwana strategia onkologiczna, może być przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku. Teraz ważny apel do tych, którzy planują przedwigilijne zakupy na ostatnią chwilę. Policja ostrzega przed świątecznymi oszustami. W okresie przygotowań do świąt w internecie pojawiają się oszukane oferty sprzedaży produktów, ale też przestępcy wykorzystują życzliwość ludzi, używając metody na blika. Pan Paweł otrzymał prośbę za pośrednictwem portalu społecznościowego od swojej znajomej. Poprosiła mnie o wpłatę w wysokości 1000 zł. Pisałem, że nie mam aż tylu pieniędzy. Poprosiła mnie o kwotę niższą. Tym jak dokonałem wpłaty, zadzwoniłem. Dowiedziałem się, że tak naprawdę nie ona była autorką tych wiadomości. Wszystko odbyło się za pośrednictwem aplikacji Blik. Jeżeli ktoś podaje się za naszego bliskiego, krewnego, oddzwonimy do niego. Z jakiej racji, o co chodzi? Mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Powinno to zapalić nam jednak się w głowie. Powinniśmy być czujniejsi. Składamy sobie życzenia, obdarowujemy się prezentami. Ludzie są bardziej podatni na oszustwo. Bank odmówił uznania reklamacji tej transakcji, uznając winę klienta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie po 9 latach zostanie dziś uroczyście otwarte. Przez ten czas było zamknięte z powodu remontu. W 26 salach pałacu przy ulicy Pijarskiej prezentowana będzie kolekcja Czartoryskich zakupiona w grudniu 2016 roku przez państwo. Zwiedzający zobaczą ponad 3000 obiektów, oprócz najcenniejszego w polskich zbiorach obrazu Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci i krajobrazu z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Będą to pamiątki związane z polskimi władcami i bohaterami narodowymi oraz polskie i europejskie dzieła sztuki. Dla zwiedzających muzeum będzie dostępne od piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i w ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, lokalnie mgły osadzające szać na drogach ślisko, a na wschodzie także przelotne opady deszczu. W ciągu dnia w Warszawie i Szczecinie 7 stopni, we Wrocławiu 9, a w Rzeszowie 11. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. No dziś premiera dziewiątej części Gwiezdnych Wojen. Ale nie o Gwiezdnych Wojnach dzisiaj po ciemnej stronie mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Irena Dan za konsoletą, której zupełnie nie widzę, bo muszę światło zgasić w studio, żeby ją za szyby zobaczyć. Realizować będzie program trzeci do godziny 6 rano, a my rozpoczynamy 629 wydanie naszego spotkania. I dziś pierwsze utwory tego naszego spotkania 19 grudnia płyną do Gdańska. Tak wśród gwiazd. Safe in the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy on the ski lift, drowsy on the ski lift. Sunday morning, he'd wake me with a whistle, rolled me in a sheet. I swung towards you, I swung towards him, laugh till I can't breathe, laugh till I can't breathe. Ciepło zapraszamy na grupę i na stronę audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. I ciągle gramy w stronę Gdańska. I'm not looking. No one's gonna shed a tear. No need to shout, just to stand a silence. We will spend time in the early morning's haze. You sit and wait, watching for glasses through blank eyes. This is not what you wanted, not what you had in mind. This is not what you wanted, not what you had. Of yourself, too tough to fall, but not strong enough to turn, but not strong enough to turn. Wcześniej Szanghaj. Co śmieszne, szukałam dzisiaj tego utworu i szukałam Hongkongu. Tak, to Szanghaj. I oczywiście Torres. Massive Attack przed nami w trzech utworach, no bo przecież Grand Marshal, czyli Daddy G, wczoraj skończył 60 lat. Masywnie będzie już za moment. Pokieruję tak, o tam z boczku, o tam, tam, o tam z boczku. Pierwszy utwór, pierwsza belka, pierwsza beleczka. No dobrze, to poprosimy utwór kolejny z płyty, bo płyta nam się chyba wzięła i zacięła. Trzeba przestawić guziczkiem. Płyta, następny utworek, guziczek, wcisnąć. O, i poszło. Świeczka na torcie Grand Marszala de Digini zapalona, to 18 był grudnia. I co by było, gdyby Grand Marszal nie przeszedł na świat, nie byłoby najukochańszego naszego zespołu na świecie, czyli Massive Attack. Ja myślę, że jednak by nie było. Nie. Tam Grand Marszal za dużo siebie wsadza, żeby się okazało, że połówka Massive'ów sobie poradzi. I za tydzień się słyszymy, moi drodzy, 26 grudnia, w drugi dzień świąt. I ponieważ będzie to po jasnej stronie mocy, zaznaczam, po jasnej stronie mocy, i ponieważ będzie to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, to powoli zaczęłam robić to, co zazwyczaj zdarza się w styczniu, po ciemnej stronie mocy i przecież, że nie tylko, czyli delikatne podsumowanie tego, co się muzycznie działo w tym roku. No i co? No zaczniemy od Alchemista, zaraz za nim Uncle, a później James Blake. Doszłam do wniosku, że takie powolne wprowadzanie tych najlepszych utworów pozwoli nam później zrobić listę na 120 minut, bo nagle się okazuje, że w tej chwili już półtorej godziny mamy prawie muzyki, a ja dopiero dojechałam do maja. We'll be right back. Once you have walked the road, everything becomes clear. Cannot sleep, the Holy Spirit will creep. I know He'll take me, shake me to live on eternally. No i zacięła nam się płyta. Coś dzisiaj, a możemy spróbować zdjąć ten dźwięk, no, bardzo tak drażniący mocno, to przerzucimy się na kolejny utwór. Oj, coś nam nie idzie przed tymi świętami. Czy ja miałam dzisiaj na dzisiaj przygotować kolędy? Bo jakby dzisiaj były kolędy, to za tydzień tych kolęd by nie było, bo wykorzystalibyśmy wszystkie. Ale to jeszcze nie jest do końca czas na pakowanie prezentów. No i rekwiem nie weszło w całości, a szkoda, Uncle. James Blake w takim razie? Now I'm confiding, no I'm ahead. Gone through the motions my whole life. I hope this is the first day I connect motion to feeling. We spin slowly, we spin slowly till morning. You know, you know, you know, you know, our appearance is nothing. You know, you know, you know, you know, our appearance is nothing. Now you're my lover. Always ashamed lover. When you touch me, I wonder what you would want with me. It feels like a 1,000-pound weight holding your body down in a pool of water barely reaching your chin. I will assume form, I'll leave the ether. I will assume form, time. I will be touchable by her. I will be reachable. I couldn't tell you where my head goes either, but it wanders to the part where I'm not all here and there's no karma. When you touch me, I wonder, I always wonder what you could want with me. I will assume form, I'll leave. everything. Doesn't it seem unnatural? Stop.